بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم نتاته موزي وشوال mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الهجرة في اللغة ترك الشيء. هجرة كتك لغة نمت كواشا كيتوه كيغورا chochote mtu anachokigura uambiwa amekifanyia hijra. Ama alhijra fi shar'a, ama tukizungumzia hijra inayokusudiwa kisheria, fahiya kama arrafaha ash-shaykh al-intiqal min baladi ash-shirki ila baladi al-islam, ni kama alivyoeleza hapa taarifu ya Imam al-Mujaddid rahimahullah ya kuwa hijra ni mtu kugura kutoka katika nchi ya kikafiri akaenda katika nchi ya Kiislamu. Kule mtu kugura kutoka katika nchi ya kikafiri akaenda katika nchi ya Kiislamu au nchi ya shirk akaenda katika nchi ya Uislamu. Wa hadhihi hiya alhijratu ash-shar'iyya, wa hii ndio hijra ya kisheria inayokusudiwa. Wal hijratu 'amalun jadidun qaranahu Allahu bil jihadi fi kathirin min al-ayat. Na hijra 'amali tukufu Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha pamoja na jihad fi sabilillah katika aya nyingi. Sikia hajaru wajahadu fi sabilillah, mara nyingi ukitaja hijra Allah utaja na jihad fi sabilillah. Lama hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-madinati jaa al-muhajirun alladhina kanu fil habasha ila al-madinati wajtama'a al-muslimuna fi al-madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanya hijra kwenda Madina, muhajirun wale waliofanya hijra kwenda Habasha pia wakarudi wakakusanyika wote katika mji wa Madina. والحمد لله وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار. نهابا ndio kukaanza nchi ya kwanza ya Kiislamu dawla chini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina ya muhajirin na ansar. ومن يسلم يأتي إليهم, na kila anayeslimu alikuwa akija kule kikusanyika pamoja. Inda dhalika shar'a Allahu baqiyata shara'i' ad-din, hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuteremsha kilichobakia katika sheria ya dini. Kateremsha qala fa farada 'ala nabiyhi sallallahu alayhi wasallam as-siyam waz-zakah fi as-sanati ath-thaniya min al-hijra, katika mwaka wa pili baada ya hijra Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha saum akafaradhisha zaka, wa faradha alayhi alhajja fi as-sanati at-tasi'ati min al-hijrati 'ala as-sahih, akawafaradhishia waumini ibada ya hija katika mwaka wa 9 baada ya hijra katika kauli sahih. Wa bidhalika takamalat arkanu al-islam, hapa ndio kikamilika zile nguzo za Uislamu. Awaluha shahadatani wa akhiruha alhajju ila baitillahi alharam, kuanzia shahada ikiwa ndio nguzo ya kwanza mpaka ya tano ambayo ni hija. Walhasilu min hadha, baada ya haya yote tulioeleza na da'wa ya Mtume sallama Makka, akatoka Makka akaenda Madina, sheria zikateremshwa. Almuhim, haya yote Al-Allamatu al-Fawzan asema, an na'lama anna at-tawhida huwa al-muhimmatu al-ula fi ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla, nitujue kuwa tauhid ndio jambo la kwanza kabisa la muhimu kabisa katika da'wa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na hii si mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake, bali mitume wote waliopita, jambo la kwanza, kazi ya kwanza kubwa waliokuwa wakifanya ni kulingania watu katika tauhid. Wa annahu yabda'u ad-da'iyatu bihi qabla an yabda'a bis-salati was-siyami waz-zakati aw az-zakati aw al-hajj, na kuwa mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah mwanzo kabisa kabla ya kuanza kuzungumzia sala, saumu, zaka, haji, mwanzo aanze na nini? Na tauhid. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد. سبب kiangalia katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utapata kuwa alikuwa miaka 10 yake ya mwanzo ya da'wa ndani ya mji wa Makka yote alingania katika tauhid kabla ya kushuka nguzo nyingine yote. وينهى عن الشرك, wakiamrisha tauhid akikataza shirki. Walam yu'mar bi salatin walam yu'mar bi zakatin wala bi hajjin wala bi siyam, na katika kipindi hiki cha miaka 10 hakuamrishwa sala wala saumu wala zaka wala hija. Wa inna ma furidat alayhi hadhihi alfara'id ba'da an taqarrara at-tauhid, faradhi zote hizi zimekuja baada ya kuwa tauhidi ishabainishwa, ishaeleweka tauhid, ndio nyingine zikafuata. Haya yatuonyesha umuhimu wa mwanzo kabisa kuanza na tauhid, na ili jambo tumelizungumza huko nyuma kwa kirefu kuwa da'wa yoyote ambayo haitasimama katika misingi ya kulingania katika tauhid haiwezi kufaulu. Khudhuha anni, wallahi haiwezi kufaulu ile da'wa kabisa. Hata ikasimama da'wa katika kulingania watu katika akhlaq, so sisi tufundisha watu tabia njema, hawawi na tabia njema kama hawana tauhid, kwa sababu jambo la kwanza katika tabia njema ni mtu kuwa na tabia nzuri na heshima na yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa haja kuwa na heshima na yule anayemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, vipi huyu utamwambia na tabia njema na huko amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hakuna da'wa yoyote itasimama iwe itafaulu ikiwa haikuanza kulingania watu katika tauhid, sababu tauhid ndio inaotengeza nyoyo za watu. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Kwa mwanzo uangalie lile pande la nyama ambalo likitengenea mwili mzima utatengenea, Sasa vipi wewe uenda kujishughulisha na mikono na miguu na kichwa wakati ushaambiwa kuwa kuna pande la nyama likitengenea mwili mzima utatengenea? Kwa hivyo mwanzo kungeshughulikiwa pale, ala wa hiya alqalb hadhihi almughra, pande hili la nyama ambao ni moyo, mwanzo ungeshughulikiwa ule moyo ukasafishwa na uchafu wa shirki, ukasafishwa vizuri. Baada ya kusafishwa, amri yoyote inayokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu ambaye moyo wake ni msafi hawezi kuirudisha, ataikubali. Na ndio siri ukaona masahaba hakuna hata mmoja alikuwa akifanya i'tiradhi yoyote kwa amri inayokuja kutoka kwa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Hii ni sifa Allah amewasifu nayo masahaba. Kila amri inayokuja kutoka kwa Allah na mtume wake kulikuwa sami'na wa ata'na. Hata ikifikia hali ile amri aona wazi hapa na hatarisha maisha yangu, Hudhaifa radhiyallahu anhu arda ni mfano mzuri katika masahaba. Katika ghazwatul ahzab, mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku wenye baridi kwelikweli, kuna baridi na huku wamekusanyika makabila mengi ya Waarabu pamoja na Makuraishi dhidi ya mtume sallam na masahaba wake, wamekuja Madina, kuna handaki baina yao. Mtume sallam apata habari, sababu alikuwa akituma watu wakisikiliza zile habari, kapata habari kuwa jamaa wakutana usiku ule wazungumze la kufanya. Lipi la kufanya baada ya hapo? Akasimama mbele ya masahaba akamwambia, man yatini bi khabari alqum, nani katika nyinyi atakwenda asikilize kule aniletee habari wazungumza nini wale leo? Utoke wewe uende unyapie uingie kwenye mitingi ya makafiri ambao wamekuja kuwaua nyinyi, uingie ndani pale usikilize habari zote zinazozungumzwa, kisha utoke ulete habari. Nani atakwenda hapa? Watu kimya kimya, si jambo dogo hili. Akauliza tena mtume, man yatini bi khabari alqaum, kimya, man yatini bi khabari alqaum anta. Akanyosha kidole hivi, Hudhaifa yeye anachaguliwa, Hudhaifa ibn al-Yaman, ya Rasulullah mimi wewe nenda. Sema sikujibu kulia wala kushoto, amri yatoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema nikatoka kwenda pale pale, mi naelekea, nasema wallahi sikusikia baridi yoyote. Angalia kwa kumsikiza mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa taa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ile baridi iliyokuwa watu wakisikia mimi ikawa hainipati. Akaenda akaingia ndani pale, na kisa maarufu, habari zikazungumza, wakawa Makuraishi wajua kuna mtu labda hapa ameingia, si katika sisi, sio amejuaje, lakini wakasema kuna giza hapa, kama kuna mtu ameingia si katika sisi hapa, kwa kila mmoja amuulize mwenzake kwa karibu ni nani, ili tupate kumjua huyo. Hudhaifa asema waliposema hivyo tu, nikawa mimi wa kwanza kuuliza, sitaki kuulizwa, nikiulizwa njibu nini? We kutoka wapi? We kutoka wapi? Sasa ukiuliza hivi nani atakuuliza? Si akujua yeye ndo mwenyewe pale ndani. Kumbe yeye ndio amekuja pale kufanya tajassusi. Almuhimu paka akamaliza akatoka karudi kwa mtume sallam, ya Rasulullah wamepanga jambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hivi huoni kuwa huyu sahaba alihatarisha maisha yake? Lakini kwa sababu ni amri ya mtume sallam hakuweza kuirudisha. Wallahi utajua sababu gani leo kuna watu mawakif kama hizi wazifanya istihza katika Uislamu. Ngeambiwa mimi bwana ngesema hii bwana do siwezi bwana. Na kweli uwezi, sababu wewe katika moyo wako una uchafu, wale walikuwa nyoyo zao safi tauhidi imejaa katika nyoyo zao, walikuwa wafahamu nini maana ya Allah kukuamrisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukuamrisha. Na ndio maana ikawa sahali kwa wao kufuata maamrisho ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe jiangalie, ikiwa wewe waisoma tauhid, yapungua katika nafsi yako ule upinzani, upinzani unaofanywa na watu wengine. Kuna watu kila amri inayokuja ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima mwanzo aulize, lakini wajua, lakini i'tirafat nyingi zifanye. Lakini mtu aliyesoma tauhid akajua qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, akajua utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uzito wa amri yake, ataingia tu wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hana khiyari yeye maadamu Allah ameamrisha, Mtume ameamrisha, basi sam'an wa ta'a al-'ayn war-ras, sina amri mimi sipokuwa nikufuata. Lakini yote haya yatakuja baada ya nini? Tauhid kutengenezwa katika nyoyo za watu. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعوا الناس أول ما يدعون إلى التوحيد. تزام متومة صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwatumiliza masahaba kwenda kulingania watu, jambo la kwanza analoamrisha kuwalingania wale watu ni tauhid, kabla ya chochote, kabla ya chochote ni tauhid. Sasa mtu anayeuliza na kusema kuwa sasa da'wa zimekuwa nyingi, hatuelewi tuelekea wapi, kuna awamu wengine wasema hivyo, hatujui nani kwa kwenye haki na kwenye batili, wengine wasema hivyo, wewe wafikiria ukisema hivyo ndio utaulizwa mbele ya Allah? Wewe wafikiria ukisema hivyo ndio ushasevu? Wewe ushasevu, kienda kesho mbele ya Allah utasema mbele ya Allah, mimi nilikuwa sijui nani uko hivi, na mimi nilikuwa najiendea tu. Oh, wacha kiyama, wewe kaburini tu ukiulizwa utajibu sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu rungu. Ndio utajua ahin ahin la adri, ndio hawa. Wewe Muislamu hujui haki iko wapi na batili iko wapi, wakati Qur'ani unao na sunna unayo, vipi hujui? Kaa chini, soma, tafuta ilmu, isome Qur'an, uizingatie, ulizia kuhusu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna watu habari hawana na ilmu wala hawataki kujua. Katika mojawapo ya alama ya da'wa ya haki ni kutanguliza tauhid. Hii siri chukua, ukitaka kujua hii da'wa ni ya haki, basi iangalie da'wa ile na da'wa ya Mtume wa Allah. Je, wameipa kipaumbele tauhid au la? Ikiwa tauhid imesukumwa nyuma, kaa mbali na hao watu, ujue hawalinganii katika manhaji ya Mitume wa Allah. Minhajun nubuwa yaanza mwanzo na tauhid. Ukimwona mtu hana ihtimam na tauhid, osha mikono yako uende zako, sio mpaka waliko kwenye karamu, ukionda mtele si mtamu ndio osha mikono enda zako. Wajua huko tu kuna watu huoshwa mikono mtu akaenda zake. Kwa nini? Ukimwangalia huyu halinganii katika da'wa ya Mitume wa Allah, sababu haipi kipaumbele nini? Tauhid. Bas, hili ni mojawapo katika msingi mikubwa ambao moja kwa moja waelewa kuwa hii ni haki au hii ni batili. Chukua hii mizani, itakusaidia. Mtume sallama akimtuma sahaba kwenda kufanya da'wa, jambo la kwanza amwamrisha alinganie katika tauhid, kama fi hadithi Muadh, ushahidi wa hayo hadithi ya Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe utawajilia watu katika ahli alkitab. Ahli alkitab alyahud wa nasara ni watu ambao wana ilmu, si watu wajinga. Ahlul kitab bimaana wana ilmu ya kitabu kabla ya Qur'an, na kuna uwezekano kuwa pengine waifahamu tauhid kiasi fulani, sababu ni ahlul kitab. Lakini pamoja na hayo, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توحيد jambo la kwanza walinganie katika shahada la ilaha illa allah muhammad rasulullah fa inhum ajabuka lidhalika wakikuitikia na kukubalia hilo wakakubali jambo la tauhid fa'alimhum anna allah aftaraba alayhim khamsa salawat kinachofuata nini uwajulishe kuwa allah amewafaradhishia sala tano إلى آخر الحديث نأيت ليريزة كتاب التوحيد من حديث كو جنب لكوانزا أنا لتككانا ملنغانيزي كلنغانيا نيني نتوحيد واكو واتو ونكيجيلي نكسيما كوا واتو وكوابي فيتا نيني منكادو كتوحيدي توحيدي نيما لنغانياتو كتك توحيدي تنبكاليني pia hili lina ushahidi wa jambo hai kama wewe unataka kufungua macho utaelewa al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ni mlinganizi aliyelingania sana katika nini tauhid sana na ndio maana utaona vita vikubwa kutoka kwa mutasawifa khurafiyun dhidi ya al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alayhi kwa sababu alikuwa akikataza yale wao ambao wayafanya mpaka leo تزاما الإمام المجدد رحمه الله هكواندوك دنياني اسبقوك لسمام دولة أمو إمسماما كتك مسنجي توحيد إلى دولة ينوچكي ونكلم تليو يتو السعودية إلى إنسماما كتك مسنجي توحيد هكو پند منجينا كجي حسن البنا إخوان المسلمين hawa walingania katika siasa vipi kufika katika kile kiti wakae pale juu baada ya takriban miaka 100 akaingia rais mmoja kutoka kwao hakukaa miaka mitatu huyo akaanguka ndo hao washapotea wako wapi sasa ni da'wa ipi ambayo uongozi wake na daula yake imebakia mpaka leo hiyo mnaoisema da'wa ya tauhid mpaka dini ama hiyo yenu ya siasa ipi iliyobakia mpaka leo wewe mwenyewe akili usema kichwani mwako kaa chini ufikirie huu ni mfano wa hai kabisa muona na macho yenu daula iliyosimama katika tauhid mpaka leo iko na daula iliyosimama katika siasa haikutoboa miaka mitano niseme mita mitano haikumaliza ikaanguka iko wapi kwa hivyo hata daula ya Kiislamu haitasimama bila ya nini tauhid soma aya suratul nur wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna lakini kika shart Allah akasema nini ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ikikosekana hakuna daula hapo na ndio sababu ya kuanguka daula tul uthmania wengi katika watu wa daula tul uthmania mpangiwa mipango na nini walikuwa wale ni khurafiyun wakieneza kujenga makaburi na watu kuabudu makaburi ngukilia mbali haikukaa ile daula ambayo watu wengi waililia leo imewaua wengi katika ulinganizi wa tauhid wengi sana lakini wengi katika uhakika wa tarehe hii hawajui utaona wazungumza tu katika upande wa masiasa tu lakini upande wa misingi ya dini wasahau kwa hiyo hakuna daula itasimama bila ya misingi ya tauhid sawa sawa Kiislamu isimame bila ar-rusulu kulluhum qala fadalla ala annahu لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد إن دليل يوازي كواتها وامرش صلاة ولا زكاة ولا صوم اسبقوا بعد أكوية حقيق التوحيد التوحيد كيف كان بس وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم السلام maneno mazuri sana. Nasema na kuwa kila ambaye ataanza da'wa yake bila ya tauhid, basi da'wa yake imefeli, na tumeziona nyingi zimefeli, nyingi zimefeli kwa sababu hii. Na mfumo wake, manhaji yake ni kinyume na manhaji ya mitume wote, bimaana amekhalifu ijma'u rusul, ijma'a ya mitume amekhalifu. Sasa kelele nyingi za mahizbi simsomeshe tauhid. Tauhid, shida ya hawa ndugu zetu, kwa nini hawataki kuilingania? Ukilingania tauhidi tu kwa watu wanaokukhalifu, watakuona wewe mfidhuli, kwa sababu utaingilia mambo mingi wanaoyafanya wao wameyazoea, ambao si katika sheria ya Allah. Pengine ni mambo yanayowapelekea katika shirk, au ni shirki haswa, imma shirkun asghar au shirkun akbar, na watu wameyazoea. Ukianza kuyazungumza, waona ashaanza kutuingilia. Sasa tauhid kiasi fulani kuna changamoto katika da'wa ukilingania. Usifikirie kuwa utalingania katika tauhid watu wataikubali mashaallah, sawa sawa hivyo unavyofanya, endelea kutuambia sisi washirikina wengine tufanya shirki, endelea hivyo hivyo. Mitume wa Allah wameuawa kwa sababu ya tauhid. Kauawa Zakaria, akauawa Yahya, walitaka kumuua Isa alayhi salatu wasalam, Allah akamuokoa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefukuzwa Makka kwa sababu ya tauhid. Masahaba wake waliuawa kwa sababu ya tauhid. Ukija huku kwingine, Nuh alayhi salatu wasalam alipigwa vita kwa sababu ya tauhid. Taja mtume yote aliyepigwa vita, utakuja kupigwa vita kwa sababu ya tauhid, kwa sababu ya kuwalingania katika tauhid. Kwa hivyo vile vile ilivyotokea wakati wa mitume, na ndio mtume salama akaambiwa na Waraka, ma jaa ahadun bimithli ma jiita bihi illa udi, hakuna mtu yoyote atakuja na mfano haya uliokuja nayo isipokuwa atafanyiwa uadui. Sasa huku kufanyiwa uadui, huku ndiko wengi katika watu wanapokimbia huko. Hapa ndio wanapokimbia. Sasa wewe weka mbele yako kuwa ni umridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hawa wanadamu huwezi kuwaridhisha. Usifikirie kuwa ukiwalingania katika mambo mengine ambayo pengine labda wadhania kuwa watu hawana upinzani nayo utasalimika. La. Kuna mambo mengi katika sheria ambayo kila mtu akubaliana nayo, lakini pia utapata wapinzani. Kuna mtu yupinga bwana kuhusu jambo la kuoa, mambo ya ndoa, harusi. Lakini hebu lingania wewe kwa mfano kuhusu, jamani, ongezeni mke, wacha wanawake, utapata wanaume wenyewe. Ana mingine huyu kila siku ni hayo tu, ana mingine huyu mwanamume huyu mzima, utapata pia wapinzani. Usifikirie yani ukizungumza janib fulani ya kisheria kuwa hutopata wapinzani. Maadamu ni sheria ya Allah, wako watu ambao wataketi pale, hilo jambo watakuwa walifanyia upinzani. Ingawa tusema upinzani ulioko katika kulingania katika tauhid na sunna na kukataza shirki na bid'a, hapa upinzani utaupata wa kikweli kabisa. Tena si kila mahali unakotembea wewe utakuta kuna watu wa kuwekea vigaro, utaona wamekaa kando, ndio yule yuaje. Lakini uzuri wa jiji letu la Mombasa huwa ni maneno tu, alhamdulillah, ndio yule. Basi wewe waangalia hivi, ukiangalia jifanya kuoni, waona haya kama banat vile, kama wanawake yani njitu wa bid'a mioga. Mimi naambia kweli, wallahi khawafin, sijaona watu wana hofu kama wao, wana dhilla ya ajabu sana, kama alivyosema, innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Kila mzushi, hii ndio jaza yake, atapata udhalilifu katika hii dunia kabla ya akhira. Wewe zua tu, utakuwa muoga wewe, sababu ikiwa wewe huna tauhid katika moyo wako, lazima utakuwa na hofu. Ikiwa wewe huna hofu ya kumwogopa Allah, utaogopa viumbe. Eti kwa sababu yule fulani atasema hivi, basi wacha mimi ninyamaze. Yule fulani atasema, "Akhi washfi, mwache aseme mpaka achoke. Yeye nani anayepeleka huu ulimwengu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, si fulani wala si alani. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Hakuna mtu aweza kukudhuru bwana, hata akawa na nguvu ya kiasi gani ya kidunia, hawezi kukudhuru wewe maadamu uko na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa at-tauhid. Na ndio maana kuona masahaba wasimama. Wewe fikiria katika ghazwat Mu'tah kuna mazingatio makubwa sana, watu 3,000 na waminyana na 200,000 na upande wa pili kule. Hivi wafikiria kama watu hawana tauhidi waweza kusimama pale? Wallahi hawawezi kusimama, hawawezi kusimama. Watu 200,000 kwa 3,000, hii idadi ni ajabu sana katika tarehe ya binadamu. Nenda kasome tarehe ya wanadamu kuanzia Adam mpaka siku hiyo, haijatokea hapo jeshi la watu 3,000 wapigana 200,000 na haijatokea hapo, isipokuwa kwa masahaba wakasimama sumud aljibal, minyana pale kisawa sawa mpaka mwisho. Khalid bin Walid akashika yeye bendera, ikawa peleka kirudisha, peleka kirudisha, mpaka kufaru wa Rum wakaogopa, wakawa hawafuati tena, wakarudi nyuma. Tuseme kwa mfano hapa khalas, haikutokea wazi mshindi nani, lakini ukiambiwa watu 200,000 kwa 3,000, watu 200,000 wajizuia wakaogopa kwenda, alishinda nani? Si iko wazi tu hiyo? Hakadha tauhid yafalu binnas, ile tauhid ikijaa katika moyo wa mwanadamu, hivi ndivyo wanavyofanya. La yakhafun. Leo watu wamekuwa waogopa watu kwa sababu ya tauhid kupungua. Imani ikipungua na tauhid ikipungua katika moyo, hivi ndivyo inavyokwenda. Qala ar-rusul kulluhum, mitume wote, awwalu ma yabdauna bihi tauhid wa islahu al-aqida, jambo la kwanza wanaloanza ni tauhid na kutengeza itikadi, jambo la kwanza kabisa. Wa hadha manhajun muhimun ma'rifatuhu lis-salikin, ni manhaj muhimu kila anaelekea kwa Allah kuifahamu. Li'annahu kathura al-yawma man yu'akkiru 'ala hadha al-manhaj فيغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عندي ومن عند غيري من الجهلة. أسمى هذي ليو وينجي كتك واتو وتك كويشفو هي منهج وكونا وبدليش بدل منهج هي وشاقوا نينجين كو نفس زاو أو كو وينجين كتك وجينجا جهلة وليوتونغ مناهج وكفوات وكيتي تشين فكرة وجوا kulingania katika tauhid utaleta upinzani. Mwanzo weka kando tauhid, wewe somesha fiqh mwanzo, somesha fiqh alafu baadaye lingania katika tauhid, lingania katika tauhid mwanzo, usiwasikilize hawa. La budda min ar-ruju' ila manhaj ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuna budi, lazima urejee katika mfumo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وجعل ذلك من الأصول الثلاث. نهابا نترون فائدة يكوجي وسيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم أليك وفيب إلي تجي فراني شنعي نانديو مانا يكايكو كتك مسينجي متات مهم تعرف كيف دعا الناس وما منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم ujue aliwalingania vipi watu, mfumo wake katika kuwalingania watu ulikuwa vipi. Hatta tasira alayhi, ili ufuate mfumo huu. Liannahu huwa alqudwa alayhi salatu wassalam, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye qudwa, ndiye mfano mzuri kwetu sisi wa kuiga. Kwa tumwangalie mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyolingania, na sisi pia tulinganie kama alivyolingania mtume sallallahu alayhi wasallam, si kama wanavyofikiria watu. Kuna watu wafanya biashara kwenye da'wa, chungeni nyi vijana mnaolingania, chungeni sana. Kuna watu kama wafanya biashara katika da'wa, angalia mimi nikifanya hivi basi watu wengi watakuja watanisikiza mimi, kwa hiyo acha nisomeshe kuhusu namna ya kutoa majini, aswarimul battar, someshe hicho kitabu. Kwa nini? Kwa sababu watu wasikize, jini hilo nazungumza, natolewa hivi, kumbe manake mvituko vituko yani mfitaji pale. Sasa ukizungumza maneno vituko vituko, ama wacha mimi bwana dawa yangu fanye visa visa, na visa si visa vilivyothubutu, tunga tunga tu. Kuna mmoja mimi namuona kila klipu ninayoiona yake ana kisa kingine. Nafikiri mshamsikia ndumbulu, akawa tupa vitu ndumbulu, sio atupa ni vijie, kumbe akiamka asubuhi almasi anzitupa. Untoa wapi visa hivyo wewe ndumbulu? Tena utoa vizuri kwa ndumbulu ndumbulu hapo. Ah, huyo mara kisa cha mwewe na kurabu. La haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watu wako wapi? Huyo tolea kisa cha mwewe na kurabu. Watu wafanyie hizo mwewe na kurabu, walikwambia nini wewe kisa chao? Sasa hii ni njia hii likasbi nnas, sababu watu wapenda visa hivi vya ajabu ajabu, alafu subhanallah. Lakini ukija hivi moja kwa moja waambia wewe waja hivi, hata ukoni kidogo hivi waja moja kwa moja hivi, wataka twende vipi? Si afadhali mtu anayekwambia moja kwa moja hili jambo hatari kwako? Kuna kisa najua kina ibra ndani yake, tuambie kisa kilichothubutu. Usitunge vabunuasi na mfalme alikuwa na kijiji kidogo. Mfalme gani na kijiji kidogo? Mtaa mshawasikia nafikiri yao. Chungeni watu wao, hawa hawalingani katika mfumo wa mitume wa Allah. Pamoja na kuwa mafuraika mkisikia vile visa, lakini si mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo walingania katika nini? Tauhid. Na hii dini imekuja na mtume sallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ndiye alimpangia mtume wake namna ya kulingania. Kwa ukifuata mtume sallam alivyolingania ni kuwafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo walivyolingania mitume wote waliopita kabla mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah kuhusu hijra tutakuja kuzungumza pamoja na dalili zake katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.